Dowiedz się więcej lub weź udział w bezpłatnych webinarach. Tarcza finansowa PFR. Solidarni zwyciężymy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 maja, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 10 milionów osób w Polsce przyjęło przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Unijni przywódcy nie osiągnęli porozumienia w sprawie zawieszenia patentów na szczepionki. Dyskusja będzie kontynuowana. Duże utrudnienia na drodze S22 pod Elblągiem. W wypadku rannych zostało 6 osób. Województwo pomorskie zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby szczepień przeciwko COVID-19 w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Proces szczepień idzie bardzo sprawnie, przyznaje wojewoda pomorski Dariusz Drelich. W tej chwili ograniczają nas tylko dostawy szczepionek. Gdybyśmy mieli większe dostawy, myślę, że jeszcze ten wskaźnik byłby większy, a trzeba powiedzieć, że już może dzisiaj, a jak nie, to na później w poniedziałek powinniśmy przekroczyć 50% zaszczepionych dorosłych mieszkańców Pomorza. To nas bardzo cieszy, bo nabieramy odporności populacyjnej. Jeżeli doliczymy do tego jeszcze osoby, które niedawno przechorowały, które jeszcze nie mogą się szczepić, to naprawdę to bezpieczeństwo wzrasta. W całej Polsce jedną dawkę przyjęło 10 milionów osób. W pełni zaszczepionych jest 3,5 miliona. Nie ma porozumienia wśród unijnych krajów w sprawie zawieszenia patentów na szczepionki, by w krótkim czasie zaopatrzyć w preparaty cały świat. Przywódcy 27 krajów na szczycie w Porto ustalili, że dyskusja w tej sprawie będzie kontynuowana. Z propozycją zawieszenia patentów wystąpił przed kilkoma dniami prezydent Stanów Zjednoczonych. W grupie krajów, które poparły ten pomysł, jest Polska. Tak o rozmowach w Porto na ten temat mówił premier Mateusz Morawiecki. Gorąco dyskutowany temat, gdzie były różnice zdań, gdzie ja zdecydowanie opowiadałem się za tym, aby doszło do uwolnienia patentów, do uwspólnotowienia patentów. Ten pomysł popiera też m.in. Hiszpania, ale Francja i Niemcy są sceptyczne. Zdania istotnie są podzielone, mówił szef Rady Europejskiej Charles Michel. Jesteśmy natomiast zdeterminowani poprzeć każde wysiłki, które spowodują zwiększenie produkcji i dostaw szczepionek. Jednak wielu z nas uważa, że w krótkiej perspektywie to nie jest magiczne rozwiązanie. Część państw uważa, że w perspektywie roku czy półtora zawieszenie patentów nie rozwiąże problemu braku szczepionek w świecie. Pomogłoby natomiast zniesienie blokady eksportu preparatów przez Stany Zjednoczone. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister spraw zagranicznych Włoch zapowiedział zniesienie obowiązku 5-dniowej kwarantanny dla podróżnych z krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Izraela. Nieoficjalnie włoskie media podały, że obowiązek tej mini kwarantanny dla turystów z państw Unii wygaśnie 15 maja. Pozostanie obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu, zaświadczenia o szczepieniu lub wyzdrowieniu z COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 6 osób zostało rannych w wypadku na drodze S22 pod Elblągiem w kierunku do Malborka. W pobliżu miejscowości Helenowo zderzyły się 2 auta osobowe, Seat i Volkswagen, mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Policjanci zorganizowali już objazdy przez Jegłownik i Gronowo Elbląskie, a także dla samochodów ciężarowych przez Nowy Dwór Gdański. Droga w tym miejscu może być jeszcze zablokowana nawet przez kilka godzin. Jedna z osób była reanimowana, przywrócono jej czynności życiowe. Więcej informacji na temat tego wypadku i sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców. Niedziela będzie drugim dniem pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie ze względu na pandemię odbywa się online. W tym roku hasło przewodnie to klimat i my. Do śledzenia jutrzejszej części imprezy zachęca rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka. Dzień jutrzejszy będzie bardzo podobny do dzisiejszego, czyli startujemy o 11:00. Takim blokiem dla młodych piknikowiczów. Będziemy robić eksperymenty, zachęcać do samodzielnego majsterkowania także. Będą także warsztaty, które się odbywają na żywo, tak jak dzisiaj, równolegle. Od poniedziałku będą dostępne wirtualne namioty piknikowe, a w nich do obejrzenia ponad 300 filmów przygotowanych przez 110 instytucji. Wszystko to dostępne przez stronę piknik-naukowy.pl. A piknikowy weekend także w Trójce. Jutro od 9:00 piknikowe aktywności dla najmłodszych w zagadkowej niedzieli Katarzyny Stoparczyk, a od 11:00 w leniwym przedpołudniu Anny Popek mówić będziemy o strefie zdrowia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

as I read, it must be so. The invulnerable word, incompatible. No matter how much we try, our indifference would still show. Now we've got to give it up. Never happened with us. The warmth of embraces and the love of our faces. It never happened, you see. And I'm so sorry. Now we've got to give it up. Ooh, child, I've got to give it up. Lord have mercy. Now I've got to give it up. That never happened with us. The warmth of embraces and the love of our faces. It never happened, you see. And I'm so sorry, but now we've got to give it up. What am I to do? Child, we've got to give it up. I'll be so lonely without you. But now I've got to give it up. Lord, forgive me. Ooh, ooh, I've got to give it up. Ooh, ooh, now I've got to give it up. 12 minut po 20. Tu Trójka, program Trzecie Polskiego Radia. Give it up, Curtis Mayfield. Nasz muzyczny dobry wieczór w drugiej części programu W rytmie na 3. Dziś kompozycje mistrza soulu powracają co godzinę na naszą antenę w tym programie. Tym samym przypominamy sobie jego wyjątkowy styl. Ten charakterystyczny styl pewnie państwo odszukują od lat w brzmieniu. Na przykład jego gitarę, która była dostrajana do czarnych klawiszy w fortepianie, plus no oczywiście ten wyjątkowy wokalny falset dopełniający magię kompozycji. Jeszcze dziś Curtis Mayfield będzie razem z nami. Justyna Grabasz, Katarzyna First-Wojtkowska, Tomasz Dudek cały czas z państwem. Teraz zapraszamy do Mardi Gras w Nowym Orleanie. Louisiana zawsze gromadziła i gromadzi w swoich muzycznych granicach ciekawych artystów. Tak oceniamy także funkowy projekt Czoła. Take it up. Duża energia Czała w programie trzecim ze swoim utworem White Man. Czała, co to znaczy? Otóż wspomniałem, że przenosimy się do miejscowości Mardi Gras, skąd wywodzi się plemię indiańskie i w slangu tego plemienia Czała oznacza przychodzimy po ciebie lub nadchodzimy. Nadchodzą singlem White Man z płyty My People. Czała. W korespondencji mailowej co jakiś czas pojawiają się Państwa podpowiedzi odnośnie playlisty i teraz skorzystam dwukrotnie z Państwa sugestii, na które jestem otwarty i chętnie na tematy muzyczne z Państwem mailowo rozmawiam. A przy okazji pozdrowienia dla Pani Mirosławy i Pana Romana, którzy dziś już mailowo zaznaczyli swoją obecność. Zapraszam, tomasz.dudek@polskieradio.pl. A teraz muzycznie w trójce Państwa propozycje. Na początek absolutny hitowy duet Bruno Mars i Anderson .Paak. I look too good to be alone. Ooh. My house clean. My pool warm. Just shake. Smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the East Wing and the West Wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in this arms, I'ma leave the like. If you smoke, what you smoke? I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. Come on. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling. Thank you. way you feel it. Take it to the top, stop. You don't want to quit. Put your heel where you're feeling it. Take it to the top, stop. Step down in it. Put your foot where you feel it. Take it to the top, stop. You don't want to quit. Put your heel where you're feeling it. Przy którym można, a nawet należy tupać The Brothers Johnson z czwartego albumu Light Up The Night. Piosenka oczywiście była ogromnym hitem, debiutując na miejscu 7 listy Billboardu, a zostając w tym zestawieniu nawet przez kilka następnych tygodni. W zestawieniu Billboard R&B pojawiła się oczywiście na miejscu 1. Największe sukcesy, i to sobie wynotowałem specjalnie dla Państwa, Stamp osiągnęły w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, pozostając numerem 1 przez 6 tygodni w 1980 roku. Nowa Zelandia. Ci z Państwa, którzy mieli okazję gościć na odległych wyspach Pacyfiku, pewnie mają naprawdę miłe wspomnienia. Pierwszym Europejczykiem, który dotarł do wybrzeży Nowej Zelandii, nie wiem czy Państwo wiedzą, był holenderski żeglarz i badacz Abel Tasman. Taka ciekawostka bardziej podróżnicza niż muzyczna, choć być może Maorsi, którzy pomieszkiwali tamte rejony, przygotowali dla pana Tasmana pieśni powitalne. Do Nowej Zelandii tego wieczoru jeszcze wrócimy na pewno. Jesteśmy o życiu snem, akacjami różą psem, w dłoniach srebrną wstążką mgły. Jesteś ty, tylko ty, tylko ty, powtarza wiatr, bo usłyszał, no i skradł, skradł piosenkę z sylab kilku. Tylko ty, tylko ty, tylko ty, tylko ty, tylko ty, księżyca blask gasisz, każąc, żeby zgasł. Na twój rozkaz świeczne milknął. Tylko ty, ty jedna masz wstążkę z mgły, z nocy płaszcz i w turkusy zamieniasz łzy. Tylko ty, tylko ty, tylko ty, tylko ty wierzysz wciąż z całych sił, że nie świtno, a gwiezdny był i że w porę się nam zdarzyła ta miłość. Wiem, że obok jesteś tuż, choćby 7 gór i mórz, chociaż głos w słuchawce drży. Jesteś ty, ty, tylko ty, tylko ty. Z nieba spływa wielki wóz, bo chcesz, żeby piosenkę zwiózł, tę piosenkę z sylab kilku. Tylko ty, tylko ty, tylko ty, tylko ty, tylko ty naprawdę wiesz, jak radosny bywa zmierzch, jak się cieszyć każdą chwilką. Tylko ty, ty jedna masz wstążkę z mgły, z nocy płaszcz i w turkusy zamieniasz łzy. Tylko ty, tylko ty, tylko ty, tylko ty wierzysz wciąż z całych sił, że nie świtno, a gwiezdny był i że w porę się nam zdarzyła ta miłość. Kuba Badach, tylko ty z wyjątkowym uhonorowaniem wyjątkowego artysty. Ten maj dla fanów Zbigniewa Wodeckiego jest z jednej strony radosny z okazji rocznicy urodzin, która była 6 maja, ale także smutny. 22 maja minie 4 lata, od kiedy pana Zbyszka nie możemy mijać na przepełnionych pięknymi dźwiękami uliczkami całego kraju. A teraz w naszych trójkowych muzycznych uliczkach Cantaloupe grupy Us Free. Scrabble on the mic, I never babble. My life is like the words fit into my puzzle. Yes, yes, yes, regiments next. Get with the flow, us three, we blessed. Resistance vibe from here to Asia. Jeden z najbardziej znanych numerów, gdzie wykorzystano sample należący do Herbiego Hancocka, Cantaloupe Island. I to był jeszcze specjalny miks tej kompozycji przygotowany przez Us Free. W programie W Rytmie na 3 teraz z wielką przyjemnością zaproszę Państwa do muzycznego debiutu Macy Gray. To był rok 99, album On How Life Is. Oprócz tego, że stał się objawieniem Macy Gray na całym świecie, to także dokonał niezłego wyniku sprzedażowego. Ta multiplatynowa płyta w swojej trackliście posiadała takie nagranie, m.in. jak I Try, które na lata stało się wizytówką muzycznego stylu Macy Gray. A późniejsze płyty już tylko w sposób naturalny ugruntowały miano ikony neo-soulu. Macy Gray w trójce. believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll pay it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke, I try to walk away and I stumble, though I try to hide it, it's clear my world crumbles when you are not. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Zapewne fani Macy Gray mają swoje ulubione bardziej lub mniej momenty w muzycznej karierze swojej idolki. Ja osobiście, przyznam się Państwu, bardzo lubię płytę Ruby, która po latach dała stylistyczny powrót do wczesnych lat twórczości. Właśnie Macy Gray ze świetnym numerem Over You czy Sweet Baby wykonywany z Ericem Badu, ale to już oczywiście z innej płyty z albumu The ID. A teraz coś dla fanów vegan disco. Mówię to z lekkim uśmiechem, bo ten wątek jest od samego początku Tria Bownik pewną legendą. Sami zainteresowani mówią, że raczej ich ta legenda rozbawia, a rzadziej im to przeszkadza. Pan Michał, pan Adam i pan Andrzej z albumu Delfina w Trójce, piosenka tytułowa. Zatrącza powietrze, roślina potrzebuje ciepła. Mojego przykuty do krzesła, zapominam, że to dopiero przedsmak. Pożałuję tego dziś, Zaklinam cię, delfina. Rzadko mi się śni, delfina. Ostatni dzień się zaczyna, biegnę swoim tempem. Będziesz niebezpieczna, zaklinam cię. Wszystko czego nie chcę, zapach benzyny budzi we mnie niesmak. Zatrzymaj się, choć na godzinę, delfina. Rzadko mi się śni, delfina. Nim poczuję zimny lęk, moją skórę zwilży krew, twoja krew. Potrzebuję cię. Dobrze wiem, gdzie mnie doprowadzą palce słone, druty gorące, oczy złe, dłonie pnące się po mnie strącam. Ruchem powiem, nie unoszę się, ale to zrobię. Delfina. Rzadko mi się śni, delfina. Dobrze wiem, gdzie mnie prowadzą palce słone, tutaj gorące, oczy złe. Dłonie pnące się po mnie strącam. Ruchem powie, nie unoszę się, ale to zrobię. Alternatywnie, ale także i tanecznie, Bownik, Delfina. Obiecałem, że jeszcze wrócimy dziś do pięknej Nowej Zelandii. Za parę chwil będzie ku temu okazja ze sprawą Louisa Bakera. Debiutował 3 lata temu albumem Open. Płyta została doskonale przyjęta. Zresztą sam Louis Baker został nominowany na przykład do nagrody Best Soul R&B Artist. I dziś ten album jest ze mną w studiu Trójki. Zaprezentujemy Państwu utwór So Low, prosto z Nowej Zelandii, Louis Baker, a tuż po nim Chiam Rosie, niezwykle ciekawa artystka z Rotterdamu i bardzo pozytywnie brzmiąca płyta Family Friends, także dziś w trójkowym muzycznym studium. Oh. Like you've got secrets to hold. How long can I keep waiting to know the things that you know? Oh, it doesn't feel like home when we're outside alone. Never wanna let you go if we say that we've grown. Why do we still fly so low? I never wanna let it go. Remember when you said to me, always speak with honesty. This is not the way it should be going so low. You're something of a symphony, more than just a mystery. This is not the way it should be going so low. We find ourselves in places. Sometimes we can't find the words to say it. I know temptation won't face us. We've been through this before. Oh, it doesn't feel like

Przyznacie Państwo, to było bardzo sympatyczne połączenie popu, soulu, nawet z domieszką jazzu. To była Chiam Rosie, artystka mieszkająca w Holandii, ale jej korzenie sięgają Kamerunu, stąd to pięknie brzmiące imię Chiam. W czasach obecnych płyta wydana rok temu to wciąż mimo wszystko nowe wydawnictwo bez koncertowego przetarcia. 10 kompozycji zamkniętych klamrą tytułu Family and Friends Chiam Rosie. Polecamy Państwu taką muzyczną przyjaźń. Warto otworzyć umysł na delikatne poruszanie swojego ciała przy takich kompozycjach, jeśli Państwo z jakichś względów nie przepadacie za tańcem. Na finał tej godziny w Trójce nasi doskonali znajomi Jamie Jamiroquai. Kto z Państwa gościł na krakowskim koncercie Jamiroquai, proszę się pochwalić. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Ja bawiłem się świetnie od pierwszej do ostatniej propozycji. Koncerty, miejmy nadzieję, powoli będą wracać i będziemy mogli ten pamiętnik muzycznych wspomnień w tym roku jeszcze poszerzać, czego Państwu i sobie życzę. Autopromocja Polskiego Radia. Które samochody są najmniej szkodliwe dla środowiska? Co zrobić, aby oszczędzać wodę? Jak zmiany klimatyczne wpływają na psychikę człowieka? Odpowiedzi uzyskają Państwo już dziś podczas 24. pikniku naukowego. Piknik pod hasłem Klimat i my w tym roku w wersji online. www.pikniknaukowy.pl. Na wyjątkowe wydarzenie ze świata nauki zapraszają Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy